Az időutazás létezik, és most be is bizonyítom nektek. Mármint, hogyha valóban létezik az időutazás, ha valóban létezik, akkor a jövőből most visszautazok ebbe a pillanatba most itt. Na, még egyszer mondom, ha időutazás be van bizonyítva, és én nekem sikerült időt utazni, akkor most itt bebizonyítom, hogy visszautazom az időbe, és ezt a pillanatot megkeresem, és jelentkezek. Azt hittem, hallok valamit. Lehet, hogy nekem nem sikerült bebizonyítani az időutazást, de ismerek valakit, akinek igen. Megcáfolhatatlan tényei vannak. Úgyhogy erről szól a mai rész. Paxel az nekem nagyon komolyan veszi magát. Az a bajom, hogy ilyen sztorikról, hogy tényleg bárki ezeket elhiszi. Volt, hogy már elmondtam a véleményemet, és beszéltem, és elemeztem is az időutazás bizonyítékait. Ez jól kezdődik. Ma szintén egy ilyen történetet hoztam, ami nem más, mint Mike Markham története. Ezeket lehet úgy fogyasztani, hogy fikciónak, de ezek úgy vannak előadva, mint hogyha ezt el kéne hinnem, és ez olyan szomorú nekem. Megpróbálok azokra a kérdésekre választ adni, miszerint ki is az a Mike Markham, mit csinált, miket mondott, és ami talán legfontosabb, hogy hová tűnt, miután feltalált egy időgépet. A képelátható srác... Pont úgy tűnik ez a srác, hogy időgépet fog csinálni. Ez tényleg, van, aki ezt elhiszi. És amit fontos kihangsúlyoznom, csak hogy a későbbiekben ne legyen félreértés, 1995-öt írunk. Vagy mégse, hisz időgép, or is it? Előtte az élet, viszont úgy érzi, hogy nincs semmije. Hát vagyunk így páron. Nem, már nem érzek ilyet, de hát fiatal korában az ember. Úgy dönt, hogy ő már pedig meg fogja nyerni a lottót. Azonban nem csak egy szelvényt vesz, és nem csak a matematikát vagy a szerencsét húzza elő a zsebéből, hanem leül az asztal elé, és megtervez egy időgépet. Ezt olyan lehet röhögésnek kell adni. Azok, hogyha időgépet megfeltalálom, akkor már sokkal több pénzt tudok vele szerezni, mint lottóval. Kicsit szokatlan módszer ez a lottó meg. Ez egy baromság a lottó megnyerésére. Persze egy időgépet arra használsz, hogy megnyerd a lottót. Szerintem aki egy időgépet feltalál, annak, annak nem kell aggódni a pénzjutáshoz. Legalábbis a történelmet alapul véve nem sok hasonló történet lapozható fel benne. Hát milyen egy baromság. Hát nem mindenki így szerette meg, Mike a képlátható eszközökkel próbált valami újat létrehozni, és egyszer csak valami furcsát tapasztalt. Nagyon jó, hogy ez minden, a valóban képzett tudósok, akik ilyen rengeteg pénz és technika rendelkezésükre, meg ilyen atomot hasítanak, meg ilyenek a CERN-ben. Ők nem tudnak időgépet csinálni, de egy ilyen csávó nem tudom, elolvasott pár fizika könyvet, és időképet csinál a garázsában. Ez annyira jó, oké. Nem vagyok a téma szakértője, ezért sem tudom pontosan is értetően elmagyarázni a jelenséget. Hát, ha ezt valaki értetően el tudná magyarázni, az azt jelenti, hogy ez reprodukálható lenne. De gondolom, mivel senki se reprodukált, ezért nem tudjuk, hogy működik. Érdekes módon, mert akkor ellenőrizhető lenne. Ez egy Jákob létra, vagy Jákob lajtórja, ki hogy nevezi. A Jákob létrát már többen is összerakták, és voltak olyanok is, akik csak próbálták összerakni. Szóval ez összerakott egy ilyen otthon összerakható kis kísérletet, és eladta időgépnek, az idióta összeesküvés elméletre harapóknak, nem? Olvastam, hogy volt, aki már leégette a haját, fegyújtotta a házat. Vagy időt utazott. Olyan is volt. Voltak egyéb tervei, és mondjuk ezen a képen Mike egyik ilyen tervét látjuk. Ez egy időgép. Valami fizikus valósítsa már meg. Fizetek érte 10 000 forintot. Az elképzelései alapján egy időgéphez sokkal, de sokkal nagyobb transformátorokra van szükség. Ilyenkor kéne azt, hogy így egy takarót rárakni, és jó, mondják. Mi a neve ennek a csávónak? Mike-nak? Mike kicsit pihenjé. Amíg kimegy a szervezetedből ez a kurva sok szalvia, gyere, adok egy kis vacsorát, és elmegyünk egy szakértőhöz. Mike-nak ekkoriban még az albérletére sem futotta, ezért úgy dönt, hogy az egyik közeli transformátorállomásról lop el pár darab nagyon méretű transformátort. Persze. Az úgy megy, a hátára vette a tonnás transformátorokat. Ilyeneket így fogta, és odament, és gyerünk, és így hazaszaladt vele. Aztán visszament, és hazaszaladt egy másik ilyen transformátorral is, nem? talicskában vitte, az jó van, akkor értem. Ezek ilyen egyszerű, ezeket fogta, és szaladt. Az energia meg, az meg csak úgy ment utána, nem? Azt úgy bekötötte otthon, a 220-ba bekötötte a transformátort. Én nem vagyok fizikus, de biztos így csinálta. Hazavitte a rakás transformátort a hátán, ilyen tonnásokat, így bedugta otthona, és így működtek. Szépen besúrran az állomás az egyik transformátor állomás területére, és egészen pontosan 6 darab nagy teljesítményű transformátort visz haza. Rögtön 6-ot is. Egyet se tudna hazajönni, bazzeng. Nem, hogy 6-ot, nem véletlenül, nem lehet bárhol csak úgy bedugni a 220-ba egy transformátort, de majd egy fizikus kijavít. Amit tényleg nem érzem a szándékot a Paxellen, hogy bármennyire kritikusan állna hozzá, hanem így mindent benyelek, és aztán összeszedem, eladom, nem, most ugyanezt a képet látjuk már 5 perce kb. Szóval az, hogy egy minimális kritikus gondolkozás kell, hogy ezt, amikor elmondod, akkor utána nézze, hogy milyen egy transformátor, hogy leellenőrzöd a információ hitelességét, meg ilyenek, de nem ez a cél, hanem az, hogy kattintsatok erre, az emberek levőek ezekre a hülyeségekre, értem. De én ezt nem gondolom egyfelől felelősségteljes tartalomgyártásnak, hogy ilyen egyértelműen hülyeségeket átveszek, és akkor így ez egy ilyen csúszós lejtő, aminek a végén jönnek az oltástagadások, meg a mindenféle nem tudom milyen összeesküvések, szabadkőművesek, meg háttérhatalom. Ez a semmi tudományos alapja nincs, semmilyen történelmi alapja nincs, hanem így a legnagyobb bizonyítékok gondolom ilyen shady honlapokon ilyen bejegyzések, és akkor így most ezt miért kéne elhinnem? Ha meg tudja, hogy hülyeség, akkor miért adjuk ezt így elő? Egy ilyen csatorna viszont érdekes lenne, hogy neten keringenek ezek a fasságok, és mindet sorra veszi, és meg elmondja, hogy ez miért hülyeség, miért nem bizonyított, vagy miért hülyeség a sztorinak egy csomó részlet, ami nem is lehetséges így. Mondjuk egy fizikus. Például én most amúgy csak így benyomtam pénteken, azt hiszem, így valami filmet akartam átérve, és már láttam a Kapjál, ha tudsz, tök jó film, imádom. És azt is úgy utána az emberek úgy elfogadták, hogy ez igaz történeten alapul, de elméletileg azóta le lehet buktatva. Van egy könyv arról, hogy a Kapjál, ha tudsz sztori az a nagy része kamu. És mondom, hogy letöltöttem azt a könyvet, majd elolvasom, de az is szeretné az ember elhinni, hogy voltak ilyen zsenik, meg ilyen történetek, de nem igaz. De én is szeretném elhinni, és így tagadásban él az ember, hogy nem, hát tök jó lenne ez igazán, de nem igaz. Ja. Kíváncsiságból bedobott egy csavart a két felfelé álló vezető közé, a Jákob létre közé, és azt tapasztalta, hogy a bedobott csavar csak úgy eltűnt. Még az elég hamar bizonyítható, hogy ez hülyeség valószínűleg. Bárkinek van egy ilyen bedobod, és nem fog eltűnni. Legalább valami összetettebb dolgot, most ezt be lehet bizonyítani, hogy ez egyáltalán nem működik, ez hülyeség. Akkor már azóta mindenkinek időgépe lenne. Pár perccel később a csavar a semmiből megjelent az asztalon. Majd megtalálta. De később rájött, hogy sikerült egy kis időgépet készítenie, ami visszaküldte a csavart az időben. Ezek a jó időgépek, amik nem így meg tudod magyarázni, hogy ezt ezért csináltam, hanem véletlenül egy egyszerű fizikai kísérletet csináltam, amit a fizikatanárok azért csinálnak, hogy megmutassák, úgyhogy én is meg tudom csinálni. Nyilván egy egyszerű kísérletből lett, mert különben nem tudom megcsinálni. És semmit nem tudok megmagyarázni, hanem valami véletlen lesz. Igen. Ez így szokott lenni. Mi lenne, ha egyszer le kéne vezetni, hogy miért van úgy, ahogy van? A legutolsó műsorban 1996-ban Mike azt mondta, hogy már sikerült egy sokkal kifinomultabb és sokkal nagyobb időgépet készítenie, amelyen már nem csak egy csavar, hanem már egy ember is átfér. Mike Malcolm ezen interjú után még egy kis ideig tevékenykedett, és végül 1997-ben látták őt utoljára. Kíváncsi, hogy ebből mennyi az igaz. Mert ilyenkor keringez meg az interneten, és az emberek mindent készpénznek vesznek, de hát pont ebből a Kapjál, ha tudsz a sztoriból is kiderül, hogy egyáltalán nem valószínű, hogy ezek tényleg igazak. Mike eltűnése után pár évvel ugyanabban a műsorban, ahol ugye a fiatal időgépépítő is interjút adott, betelefonált valaki a műsorba, és azt mondta, hogy nagy valószínűséggel megtalálta az eltűnt Mike-ot. Talált egy olyan bejegyzést, hogy a rendőrség 1930-ban... De előbb még előre fele ment az időbe a csavar, most már visszafele. Talált egy férfit a kaliforniai tengerpartokon, arca és teste a felismerhetetlenségig volt szétroncsolódva. Az ő! Azt tudja ő. Lehetséges, hogy Mike Markham a lottó nyereményét hajszolva feltalált egy időgépet, amelyik... Nem lehetséges. Nem. Nem. Lehetséges az, hogy... Nem lehetséges. 21 éves srác. Nem. Főleg egy ilyen dologgal, amit azóta már 100-szor be lehetett volna bizonyítani, ha igaz, de nem. Neki, aki tudja, hogy működik, ez nem azt jelenti, hogy van egy kis elektromos kisülés, ez már visszarepít 70 évet az időben. Időgépet is visszautazom vele közel 67 évet. Az eredményt és a végső konklúziót én ebben az esetben is, és mint általában, mindenkire rábízom. Ne bízd rá! Előadtad ezt a fasságot teljesen nulla bizonyítékkal, semmilyen fizikai tudással, ne bízd a hülye gyerekekre, mert levonják a következtetést, és a következő meg valami még nagyobb hülyeség lesz, és akkor ott állunk megint, hogy az ember már nem bízik semmiben, csak a fasságokban a Facebookon. Vonjuk le a következtetést, hogy nem igaz. Az idő relatív, szóval ilyen szinten lehet időt utazni. Beülök egy rakétába, kilövök, megyek pár kört, nagyon fénysebességgel, közeli gyorsasággal így a naprendszerbe, és nekem máshogy fog telni az idő, mint a lentieknek, de ez nem azt jelenti, hogy visszautaztam az időbe, csak a idő az relatív, de ez más. Bárki, aki ilyen rendszereket, egy időgépet rak össze, otthon, véletlenül, azt előbb vagy utóbb úgy is elnyomják. Jaj, ez a Paxel nagyon összesküvős csász, nem? Egy picit utána kerestem Mike Markhamnek. És hát találtam egy Facebook profilt Michael Markham néven. Ajne, most minden is komolyan. Ez egy nyilvános név. Mindenki csinált egy barom profilt ezen a néven, aki akar, hogy az ilyen idiótákat behúzza. Szóval, hogy én az ilyen idiótákat akarnám szopatni, csinálnék egy Facebook profilt, amire sokan nagy okosan rákövetkeztethetnek, hogy az biztos ő lesz. Például itt egy sziget lesz, arra gondolok, hogy ez biztos a saját szigete, utazott az időben, megnyerte a lottót, és vett egy szigetet, és akkor persze ugyanaz a neve most is, nyilván, és akkor jaj, elrejtenék ilyen izéket, hogy electricity, meg ilyenekkel foglalkozik, és megtalálná Facebookon, és hát ez jó, de rájöttem, nagy nyomozó voltam, a Facebookon ugyanez a neve, és én, mint egy lottonyártás úgy tűnik, elektromossággal foglalkozik, nem gyanús ez nektek, valami ilyesmire következtetek ebből. Gondoltam, hogy ha már itt vagyok, akkor szétnézek a bejegyzései között is, hogy vajon tényleg hogy vajon mivel szopat valaki, aki nagyon viccesnek érzi magát. Ja, ez a Bob Dylan? Igen. Jó, Bob Dylan jó. Nobel-díjas, nem? Én mindenképp hinnék ilyen embernek, aki a Bob Dylan képét így berakja. A szemöldök, az orr, a szemek, a száj. De ez azt hiszem, a kommentekben maradjunk annyiban elismerte, hogy tényleg a Bob Dylan. De aki ennyire néz utána dolgoknak, az mennyire hiteles utána. Ki lenne az, aki abból szeretne profitot húzni, hogy az eltűnés után 20 évvel csinál egy Facebook fiókot? Aki nagyon viccesnek érzi magát. Van rá 10 perce, és beszophatat egy csomó embert, megcsinálja, és utána bedobja egy szaros Reddit posztra, hogy nézzétek, mit találtam, és lesz olyan idiót, aki ráugrik. Vagy ön, aki videót csinál róla. Ha tényleg nem az igazi Mike-ról van szó, akkor valakinek ebből mi haszna lenne? Az, hogy trollkodik! Tudjátok, az interneten van ilyen is. Ráadásul Michael 2022. március 16-án is megváltoztatta a profilképét egy vízesésre. Szóval ezek alapján úgy néz ki, legalábbis én így gondolom, hogy mégsem jött össze az a várvárt időutazás. Vagy az is lehet, bejött az időgép és bejöttek a lottószámok is. És a nyereményből Hawaii-ra költözött, vett magának egy házat, és vígan éli az életét egy időgép társaságában. Igen. Időgép társaságában. Így együtt elmennek sétálni a partra, reggelizne, odaülteti az időgépet, beöltözteti a öltönybe, és így tessék, az rántottál. Ez egy jó vígjáték lehetne. Én és az időgép. És akkor mindig így nevetnek, így bejön. Már is sokáig dolgoztál, kedves időgép. Az egyetlen feladata befognia a száját, és úgy tenni, mintha mi sem történt volna, és folyamatosan pénzt kérni a követőktől és az ismerősöktől. Vagy csak valaki, az sok idiótát be akart ezt szivatni, hát adnak neki pénzt. Valaki azt mondja, hogy csomóan hiszik ezt a hülye sztorit, csinálok egy ilyen profilt, és aztán kérek pénzt. Hát, ha lesz belőle valami, hát, ha pár idióta. Mert ha ők azt látják, hogy én még 20 év után... Bezzeg, ezek a következtetések meredekek, Paxel, maradjunk ennyiben. Utána is pénzt kérek az álmom megvalósítására, akkor biztos nem fognak majd arra gyanakodni, hogy megnyertem a lottót is. Amúgy most ez, aki csinált ezt a troll oldalt, ez nagyon röhög ezen a sok hülye következtetésen. Ő nem csinált, nem hiszem, hogy ennyi gondolatot beleölt ebbe. Ha kíváncsiak vagytok az én személyes véleményemre, akkor nekem mindez abszolút elképzelhető. Ajnem. Paxel, hogy lehet ennyi baromságot terjeszteni, mert ez meg, hát kifolyik az agyam. Ezt is megnézte 135 ezer ember, 27. felkapott ez a videó. De ahhoz, hogy én azt mondjam, és azt kihúzott vállal kijelentsem, hogy Mike Markham egy időutazó volt, ahhoz nekem sokkal, de sokkal több kell. Nem, mert ezzel videót megcsináltuk belőle, volt benne elég reklám, lenyomtuk a torkotokat, most már gondoljatok, amit akartok. Én viszont kijelentem, hogy ez az egész egy ordas nagy fasság, aminek lehet, hogy a 1% az, hogy volt egy örült, aki csinált egy ilyen gépet, az lehet, hogy ott igaz, vagy az, hogy volt egy rádióban, vagy valami része, de hogy innentől meg már szájra kap minden az interneten, és csak így ömlik a szar, az pofádba, így nyeled a sok fasságot folyamatosan. Hát így működik az internet, ez van. És hogyha megfigyeljük a sztorit úgy teljes egészében, és hogyha úgy nagyjából mindent elhiszünk, akkor mi az, hogy nagyjából tényleg ezektől ki vagyok, ezektől összeesküvés elméletektől. Semmihez nem értik a fizikát mögötte, nincsen semmi bizonyíték, de bazen mindent elhiszünk, meg is érdemle, de tényleg csak el akarod hinni, és akkor már el akarod hinni, hogy ez a világ ez ilyen, hogy ilyenek léteznek, ez mégis milyen izgi dolog, de közben sajnos a tények sokszor sokkal unalmasabbak. Előbb fogod megnyerni a lottót, mint hogy egy időgépet csinálj. Ez már annyira röhelyes ez a sztori, hogy így kezdjük, hogy a lottót akarja megnyerni, már itt nem tudom komolyan menni. De nagy valószínűséggel ez a nagy fejbevett, megtörhetetlen álom végül a Hawaii-szigeteken tört el, de bárcsak ne így lenne. És remélem, hogy a nem túl távoli jövőben, valamikor a közeli jövőben valami igaz történettel is tudok majd szolgálni. Hát, de az milyennyire unalmas, nem? Tessék, egy igaz történet. Lemegy reggel a Mari néni, alig jön ki a nyugdíjából, elmegy a boltba, és nincsen csirke. Már nem lehet kapni sehol csirkét, én banánt se tudtam venni. És ha lehetne kapni banánt, az is kurva drága lenne, de hogy a paradicsom biztos 1000 forint felett lenne, az rohadt élet. És akkor mit vesz? Valami szar zöldséget. Miből csinál így? Szerencsétlen húslevest az unokáknak. Tessék egy igaz történet. 560 forint a banán? Jézusom. Jövök majd még hasonló videóval, hasonló témával valamikor a közeljövőben. Nagyon sok ilyen téma van még a tarsolyomban. Nagyon sok shady internetes oldal osz meg baromságokat. És következtet kettő dolog miatt 1000 dologra. Tények meg kit érdekelnek. A tények unalmasak. A következő videóban találkozunk, addig is. Sziasztok! Időgépes témában javaslom a feldolgozásra a Vatikán titkos szerkezetét, a Kronovízort. A Vatikán a tudományról híres amúgy. Mindenkinek csak az a baj, hogy nem hosszú a videó. Ez a baj a videóval, nem az, hogy egy ordas nagy fasság az meg. Hát ilyen ez a világ. Unalmas. A világ unalmas, és ezt nehéz elfogadni, hogy ilyenek nem történnek meg. Nincs időutazás, nincs lottónyeremény, nincsen egy srác, aki csak úgy hátára veszi a transformátorokat, és összerakja az időgépet, hanem dugó van, sorban állás a boltban, adófizetés van, YouTube videók, amit már 100-adjára dob fel, és megint megnézed, utazás van, minden nap a munkahelyre oda-vissza. Infláció van, több mint 1000 forintos paradicsom van, ez van, időutazás meg nincs. A max, amit remélhetünk, hogy eljön a péntek, és jól bebaszhatunk.